श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भाष्य में थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है, यह पूरा हो गया, बाकी है। तो 27वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल हो रही थी, थोड़ा अवशिष्ट है भाष्य। 27वें श्लोक में भगवान जिज्ञासुओं पर अनुग्रह करके उक्त सम्यक ज्ञान का ही पुनः कथन कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं शब्दांतर से। ज्ञान का विषयभूत जो आत्मस्वरूप है वह शब्दातीत है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते इत्यादि श्रुतियां बता रही है। और भगवान ने भी न सत्तन आसद उच्यते इससे बताया है कि जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसे न तो सत शब्द से कहा जाता है न असत शब्द से कहा जाता है। का मतलब वह शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। शब्द का वाच्यार्थ वही बनता है जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होता है। शब्द प्रवृत्ति निमित्त है जाति क्रिया गुण संबंध, इन चार में से अन्यतम जिस वस्तु में होगा वह वस्तु शब्द से वाच्य बनती है। शब्द की शक्ति संबंध से उसे बताया जा सकता है। ब्रह्म जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है, निष्क्रिय होने से उसमें क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं है और निर्गुण होने से गुण रूप प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं, असंग होने से संबंध भी प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। तो जाति क्रिया गुण संबंध में से एक भी प्रवृत्ति निमित्त आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप में न होने से आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप जो सम्यक ज्ञान का विषय बनता है वह शब्द से नहीं बताया जा सकता, ऐसा यद वाचा अनभ्युदितम इत्यादि श्रुतियां बता रही है। और उस शब्द का शब्दातीत तत्व का बोध भी अधिकारी को कराने का शब्द को छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है। जो शब्द का शक्यार्थ नहीं है उसे उत्तम अधिकारी को ब्रह्मनिष्ठ आचार्य बताते हैं शब्द से ही उपलक्षण विधया, लक्षणा से बताते हैं। तो ये भगवान जानते हैं, इसलिए अधिकारी विशेष उसे किसी शब्द से लक्षित कर लेता है तो अन्य अधिकारी पूर्व अधिकारी ने जिस शब्द से लक्षित कर लिया शब्दातीत तत्व को उसी शब्द से लक्षित नहीं कर पाता आत्मरूप से, उसे भी आत्मरूप से ब्रह्म का अनुभव हो जाए, इसके लिए शब्दांतर से भगवान लक्षित जो पूर्व में ब्रह्म है उसी को लक्षित करा रहे हैं, निरूपित ब्रह्म का ही शब्दांतर से निरूपण कर रहे हैं। समम पश्यन ही सर्वत नहीं, क्या है वो, ये एवं व्यक्ति पुरुषम नहीं, 27वां श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु विनश्यन्तं न पश्यति यः पश्यति स पश्यति। तो ये जो 27वां श्लोक है इसमें पूर्व में जिन शब्दों से लक्षित ब्रह्म को कराया उससे भिन्न शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जिस वस्तु का निरूपण किया जा रहा है वह वस्तु भिन्न नहीं है। पूर्व में जिसे अनादिमत परम ब्रह्म इन शब्दों से, पुरुष शब्द से, उपद्रष्टानुमंता च इत्यादि शब्दों से लक्षित कराया है, वही तत्व यहाँ पर समम अविनश्यंतम इत्यादि शब्दों के द्वारा अधिकारी विशेष को लक्षित कराया जा रहा है। इसलिए ये कोई अपूर्व विषय का ज्ञापन हो रहा हो ऐसा नहीं, पूर्व में ज्ञापित अर्थ का ही ज्ञापन हो रहा है। सर्वेषु भूतेषु में बहुवचन होने से ये बताया गया कि भूत शब्दित जो कार्यक्रम संघात है उनमें तो अनेकत्व है, भेद है, और ये परमेश्वर एक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् में एकत्व है, एक वचन है, उससे एकत्व बताया, और समम शब्द से निर्विशेषत्व बताया है, और ये जो है कार्यक्रम संघात उनमें सातिशयता सविशेषत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम संघात जो सर्वभूत शब्दित है सविशेष है, परमेश्वर निर्विशेष है, कार्यक्रम संघात अनेक है, परमेश्वर एक है, कार्यकरण संघात विनाश से उपलक्षित सड़भाव विकारों से विकृत है, और अविनश्यंतम शब्द में विनाश से उपलक्षित समस्त भाव विकारों से नए बता रहा है, रहित है परमेश्वर, निर्विकार है। तो इस प्रकार यह सविकारत्व निर्विकारत्व, निर्विशेषत्व सविशेषत्व, एकत्व अनेकत्व, ये अनेकों प्रकार का वैलक्षण्य भूत शब्दित क्षेत्र तथा परमेश्वर शब्दित क्षेत्रज्ञ में होने से, जो क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ है वह वस्तुतः ऐसा है, स्वभावतः ऐसा है, निर्विशेष है, एक है और निर्विकार है। ये और क्षेत्रज्ञ का जो स्वाभाविक स्वरूप है उस स्वाभाविक स्वरूप का अहंतया जो अनुभव कर रहा है यह पश्यति, ये सम्यक ज्ञान है। सपश्यति से बता उसे सम्यक दर्शी, क्षेत्र को विकारी देख रहा है, क्षेत्रज्ञ को निर्विकार अनुभव कर रहा है, क्षेत्र को सातिशय अनुभव कर रहा है, क्षेत्रज्ञ का निरतिशय रूप से अनुभव कर रहा है, क्षेत्र में अनेकत्व देख रहा है, क्षेत्रज्ञ में एकत्व का अनुभव कर रहा है। ये जो और वो क्षेत्रज्ञ निर्विशेष निर्विकार एक मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव कर रहा है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह परमार्थदर्शी है। और ये परमार्थ ज्ञान जो बताया गया, इसी ज्ञान से पूर्व में जो फल बताया गया था सम्यक ज्ञान का, जन्म के निमित्तभूत अविद्यादि की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्माभाव, वह इसी सम्यक दर्शन से संपन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का पुनः पुनः निर्वचन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तो तृतीय पाद में जो विनश्यत्सु अविनश्यंतम में बताया गया निर्विकारत्व है आत्मा का, उस निर्विकारत्व के कारण क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ में अत्यंत वैलक्षण्य ज्ञापित हुआ, और निर्विकारता के कारण ही क्षेत्र का समम शब्द, क्षेत्रज्ञ का समम शब्द से सूचित निर्विशेषत्व और परमेश्वरम में एक वचन से सूचित एकत्व भी सिद्ध होता है। इसे भगवान भाष्यकार ने इन शब्दों से कहा कि तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यंतम् एव परमेश्वरस्य सिद्धम् निर्विशेषत्वम् एकत्वं च। तो इस प्रकार ये परमात्मा क्षेत्र से अत्यंत विलक्षण है, एक है, निर्विशेष है। यह बात परमात्मा को निर्विकार बताने से निश्चित होती है। और ऐसा ही कहते हैं, यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति सपश्यति, वह देखता है वस्तुतः, सम्यक दर्शी वह है। अब यह पश्यति सपश्यति में आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से, चतुर्थ पादार्थ पर आक्षेप करके उसका निराकरण भगवान भाष्यकार करेंगे। तो यह सुदृढ़ अर्थ हो जाएगा कि वस्तुतः निर्विशेष एक निर्विकार आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। ये जो अर्थ है इसे अविवादित सिद्ध करने के लिए पहले इसके विषय में विवाद उपस्थित करके उस विवाद का निपटारा करेंगे तो अविवादित अर्थ सिद्ध हो जाएगा। ये इसके लिए विवाद उपस्थित करने वाले जो हैं उनका पहले कथन उपस्थित कर रहे हैं ननु इत्यादि से, कि ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति किम विशेषेण इति। कहते हैं संसार में लगभग सभी प्राणी जो जन्मांध नहीं है, नेत्र इंद्रिय से युक्त है, वो देख रहे हैं। तो सभी के सभी दृष्टा हैं, देख रहे हैं, तो सपश्यति इस विशेषण से कोई विशेष आत्मज्ञानी में प्रदर्शित हो रहा हो अन्य लोकों की अपेक्षा, यह प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि बाकी को दर्शन न होता तब तो सपश्यति यह विशेष उचित था कथन, लेकिन सभी के सभी प्राणी अपने अपने दृश्य को देख रहे हैं तो सपश्यति इस वाक्य से भगवान कुछ विशेष बता रहे हो ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। का अर्थ है कि सपश्यतीय विशेषण निरर्थक प्रतीत हो रहा है। संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषण मर्थवत, ऐसा एक नियम है कि विशेषण वहां पर सार्थक होता है जहां विशेषण का संभव भी हो और व्यभिचार भी हो, यानी भाव अभाव हो विशेष्य में विशेषण का, तब तो विशेषण सार्थक होता है, नहीं तो विशेषण को निरर्थक माना जाता है। श्वेतम अश्वम आनय, इसमें श्वेतत्व ये अश्व का विशेषण अर्थवान है, इसलिए कि अश्व में श्वेतत्व का भाव भी है अभाव भी है। जो सफेद घोड़ा विशेष है उसमें श्वेतत्व का भाव है, और लाल या काला घोड़ा है तो उसमें श्वेतत्व रूप विशेषण का अभाव है। संभव कहते हैं भाव को, व्यभिचार कहते हैं अभाव को, तो श्वेतत्व विशेषण का संभव अश्व विशेष में है और अश्व विशेष में व्यभिचार भी है, इसलिए श्वेतत्व विशेषण अर्थवान है। संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषणम अर्थवत, उसफल है विशेषण। लेकिन अग्नि का उष्णत्व विशेषण नहीं दिया जाता, उष्णम अग्निम आनय ऐसा कोई कहता है यदि, तो उष्णत्व यह अग्नि का विशेषण निरर्थक माना जाता, क्यों कि उसका कहीं पर भी अग्नि में व्यभिचार नहीं है। अग्नि तो उष्ण ही उष्ण होता है, कहीं शीत अग्नि होता तो उसे व्यावर्तन करने के लिए उष्णम ये विशेषण अग्नि का सार्थक होता। जैसे कई घोड़े सफेद नहीं हैं, काले हैं, लाल हैं, तो उनका व्यावर्तन ये श्वेतत्व विशेषण का प्रयोजन है, सफलता है उसकी। ऐसे कहीं शीत अग्नि होता तो उसका व्यावर्तन अग्नि के उष्णत्व विशेषण का फल हो जाता और उष्णत्व विशेषण सार्थक होता, लेकिन कहीं पर भी अग्नि शीत नहीं होता है, उष्ण ही होता है, इसलिए उष्णत्व ये विशेषण संभव ही संभव से युक्त है, उसमें व्यभिचार नहीं है, इसलिए वो निरर्थक है। ऐसे ये जो आपका सपश्यति विशेषण है वह विशेषण अग्नि के उष्णत्व विशेषण के तरह संभव ही संभव से युक्त है, उसका कहीं व्यभिचार नहीं प्रतीत हो रहा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने शंका की कि सर्वः अपि लोकः पश्यति, तो विशेष्य है लोक, लोक शब्दित शास्त्राधिकारी मनुष्य, तो मनुष्यों में ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो जो न देखता हो, तो सभी में दृष्टित्व है। तो दर्शित्व रूप विशेषण सब में होने के कारण ये सपश्यति आत्मज्ञानी में विशेषण संभव ही संभव सर्वत्र होने के कारण निरर्थक है, अग्नि के उष्णत्व विशेषण के तरह। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि किम विशेषेण इति, तो सपश्यति इस विशेषण से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, उसका कोई फल नहीं दिख रहा है, कोई व्यावर्त्य विशेषण व्यावर्त्य प्रतीत नहीं हो रहा है, इसका व्यावर्त्य कौन है, इस प्रकार की ये शंका हुई। इसका समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार आगे वाला वाक्य लिखते हैं कि सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति अतो विसिनष्टि स एव पश्यति इति। कहते ठीक कह रहे हो कि सर्वो पश्यति, सर्वो लोकः पश्यति, सारे देख रहे हैं मनुष्य, ये ठीक कह रहे हो, लेकिन सब के सब देख रहे हैं विपरीत, का मतलब विवेकी पुरुष भी रस्सी को ही देखता है और भ्रांत पुरुष को भी पुरुष भी रस्सी को ही देखता है, दोनों को रस्सी ही दिख रही है, लेकिन एक को रस्सी ही दिख रही है और दूसरे को रस्सी सर्पादि रूप से दिख रही है, देख तो दोनों रस्सी को है, देख रहे दोनों रस्सी को ही, लेकिन एक को रस्सी का विपरीत दर्शन हो रहा है, एक को रस्सी का यथार्थ स्वरूप दिख रहा है। जो विवेकी है उसे मंद अंधकार में भी रस्सी का यथार्थ स्वरूप अनुभव में आ रहा है और भ्रांत पुरुष को उसी समय रस्सी का अयथार्थ स्वरूप सर्प प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों में भेद है। ऐसे कहते हैं कि जैसा यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया है, ऐसा स्वरूप जिसे अनुभव में आ रहा है वह मंद अंधकार में भी रस्सी को रस्सी ही देखने वाले विवेकी के तरह है और बाकी जो है आत्मा को श्रुति और स्मृति बताती हैं कि निर्विशेष है, सम है आत्मा, लेकिन आत्मा को निर्विशेष न देख करके ये देख ले कि हिरण्यगर्भ तो सबसे उत्कृष्ट है, इंद्रादि उनकी अपेक्षा निकृष्ट है, उनसे भी निकृष्ट हम मनुष्य हैं, उनसे भी हमसे भी निकृष्ट जो है पशु पक्षादि है, ये उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष देख ले। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, पुरुष हूँ, इतनी आयु वाला हूँ, इस रूप में आत्मदर्शन, ये आत्मदर्शन ही है लेकिन विपरीत आत्मदर्शन है, रस्सी का सर्पादि के रूप में ज्ञान के तरह विपरीत ज्ञान है। और जो आत्मा को सभी कार्यक्रम संघातों में अवस्थित एक निर्विशेष निर्विकार मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, वो रस्सी को रस्सी ही देखने वाले विवेकी के तरह है, और बाकी जितने शरीर उतने आत्मा को देखने वाला, शरीरादिगत विशेषता आत्मा में देखने वाला, यह आत्मा का विपरीत दर्शन है और उन्हें कहा जाएगा विपरीत आत्मदर्शी। और एक है सम्यक आत्मदर्शी। तो विपरीत आत्मदर्शी की अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि यथार्थ आत्मदर्शी जो है वही वस्तुतः देख रहा है, रस्सी को वही देख रहा है जो रस्सी ही समझ रहा है, और रस्सी को सर्प देखने वाला, रस्सी को दंड समझने वाला, रस्सी को माला समझने वाला, भूरेखा समझने वाला, वह यथार्थदर्शी नहीं है। जैसे कहा जाता है, तो यदि कोई ये कहे कि उस मंद अंधकार में रस्सी को देखने वाले अनेक हैं, उनमें से रस्सी को देखने वाला कौन है, रस्सी को कौन देख रहा है, तो रस्सी को जो रस्सी समझ रहा है वही देख रहा है, बाकी सब जो है देख करके भी नहीं देख रहा है रस्सी को, ऐसा माना जाएगा। तो व्यावर्तक ये विशेषण है, उसके व्यावर्त हो जाएंगे असम्यक दर्शी। ऐसे भ्रांत पुरुष व्यावर्तक व्यावर्त्य हैं, और विशेषता बताई जा रही है विवेकी की, ये माना जाएगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि सत्यम पश्यति, यद्यपि सब लोग आत्मदर्शन कर रहे हैं, आत्मा किसको अज्ञात है, सबको प्राणी मात्र को मैं के रूप में आत्मा का बोध है, लेकिन कर्ता भोक्ता के रूप में, मनुष्यादि के रूप में, पशु पक्षादि के रूप में आत्मदर्शन हो रहा है, वह आत्मदर्शन रस्सी के सर्पादि दर्शन के तरह मिथ्या दर्शन है, भ्रांति है, भ्रम है, वो यथार्थ दर्शन नहीं है। और भगवान कहते हैं जैसा आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया, निर्विशेष एक निर्विकार आत्मा है करके, ऐसा यदि आत्मा का अनुभव हो रहा है तो वह सम्यक आत्मदर्शी है, वही आत्मा को देख रहा है, बाकी आत्मा का विपरीत स्वरूप देख रहा है। तो सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति, यानी विपरीत आत्मा का दर्शन कर रहा है वो। अतो विसिनष्टि, इसलिए विशेषण बताते हैं कि स एव पश्यति, जो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यसु अविनश्यन्तम्, इन शब्दों से लक्षित परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसका आत्मरूप से अनुभव कर रहा है, वही वस्तुतः सम्यक दर्शी है, वही देख रहा है, बाकी देख करके भी नहीं देख रहा है। इसी अभिप्राय से उदाहरण दिया जा रहा है चंद्रमा का। कहते हैं यथा तिमिर दृष्टि ही अनेकम चंद्रम पश्यति, तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति। तो जैसे किसी को तिमिर नाम का रोग हो जाए, नेत्र में होने वाला रोग है, तो तिमिर रोग से ग्रस्त नेत्र इंद्रिय जिसकी हैं, उसे एक वस्तु दो दिखती है। तो चंद्रमा एक है, लेकिन तिमिर रोग से ग्रस्त नेत्र से चंद्रमा को देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखेंगे। और तिमिर रोग से रहित, तिमिर एक दोष है तो निर्दोष जो चंद्रमा को ग्रहण करने वाला प्रमाण है नेत्र, उस निर्दोष नेत्र से चंद्रमा को देखेंगे तो एक ही चंद्रमा दिखेगा। तो तिमिर दोष से दूषित नेत्र रूपी प्रमाण से चंद्रमा को देखने वाला दो चंद्र देख रहा है, उसकी अपेक्षा से तिमिर रोग से रहित नेत्र वाला व्यक्ति निर्दोष नेत्र से चंद्र को देख रहा है एक, तो एक चंद्रदर्शी को दो चंद्रदर्शी की अपेक्षा से बताया जाता है कि एक चंद्रदर्शी ही वास्तविक चंद्रदर्शी है। जैसे ऐसे कहते हैं अनेक आत्मदर्शी की अपेक्षा से एक आत्मदर्शी को कहा जा रहा है कि वही वास्तविक आत्मदर्शी है। ये विशेषण दिया गया है कि यथा तिमिर दृष्टि अनेकम चंद्रम पश्यति तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टांत में कहते तथा एव इह अपि एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानम यह पश्यति स विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शिभ्यो विशिष्यते स एव पश्यति इति। तो कहते हैं वैसे ही एक अविभक्त यानी निर्विशेष यथोक्त आत्मा को देख रहा है, उसे विभक्त अनेक आत्मदर्शी जो विपरीत आत्मदर्शी हैं उसकी अपेक्षा से विशिष्ट बताया जा रहा है कि स एव पश्यति ऐसा, स एव पश्यति यह विशेषण उसका हुआ। इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीत आत्मदर्शी विपरीत दर्शित्वात्, कहते बाकी जो है देखने पर भी वस्तुतः नहीं देख रहा है क्योंकि विपरीत दर्शी है। अनेक चंद्र दर्शीवत, तो जैसे तिमिर रोग से ग्रस्त है नेत्र जिस व्यक्ति के, वह चंद्रमा को अनेक देख रहा है तो वह देख करके भी नहीं देख रहा का मतलब वास्तविक चंद्रमा को नहीं देख रहा है, चंद्रमा के विपरीत स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो इसलिए ये विशेषण उपपन्न है, उष्णम अग्निम आनय के तरह अनुपपन्न विशेषण नहीं है, अयुक्त विशेषण नहीं है, युक्त ही विशेषण है। यह चर्चा ननु से लेकर के अनेक चंद्रदर्शीवत इत्यर्थ यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने की। इसलिए चतुर्थ पादार्थ जो है ये अविवादित है, ये निश्चित हुआ। चतुर्थ पादार्थ में भी जो विशेषण दिया है एकात्मदर्शी ही वस्तुतः दृष्टा है, अनेकात्मदर्शी तो देख करके भी न देखने वाले जैसे ही है, अंधे ही है। अंधे का मतलब उन्हें परमार्थ आत्मस्वरूप को ग्रहण करने वाला जो नेत्र है ज्ञान नेत्र, वह खुला नहीं है, उनका आवृत्त है, इसलिए अंधे हैं। अब 28वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन स्तुति ही कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते। तो यथोक्त सम्यक दर्शनस्य, यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य जो 27वें श्लोक में आत्मदर्शन बताया वह सम्यक आत्मदर्शन है, एक आत्मदर्शन। उसका फल बता करके स्तुति करना जरूरी है, महात्म्य बताना। क्यों उसकी प्रशंसा करनी है? तो कहते हैं हाँ, तो प्रशंसा क्यों करनी है? आत्मज्ञान की, सम्यक आत्मज्ञान की, फल बता करके। तो कहते इसलिए कि आत्मज्ञानाधिकारी की आत्मज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए। शास्त्र जिस साधन में लगाना चाहता है अधिकारी को, उस साधन का महात्म्य बताता है। महात्म्य सुनकर के अधिकारी के मन में उस साधन में प्रवृत्त होने की इच्छा हो जाती है। वह इच्छा फिर उस साधन में प्रवृत्त कर देती है। तो आत्मज्ञान का भी फल बता करके, आत्मज्ञान का प्राशस्त्य बताएंगे तो आत्मज्ञान का जो अधिकारी है उसकी आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक जो अनुष्ठेय साधन है उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी। निधिध्यासन पर्यंत के साधन अनुष्ठेय साधन है ना, और उन अनुष्ठेय साधनों के द्वारा निवर्त्य दोषों से दूषित चित्त जब तक होगा तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, यह सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन के अभाव में वह अंधा ही रहता है, असम्यक दर्शी ही बना रहता है, विपरीत दर्शन ही करता है। इसके लिए आवश्यक है आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित अपने चित्त को करना, वे हो जाएंगे अनुष्ठेय साधन से। अनुष्ठेय साधन है पूर्व में जो बताएं 24-25वें श्लोक में चार प्रकार के अधिकारी के लिए अलग अलग चार प्रकार के साधन बताएं ना, निधिध्यासन, श्रवण मनन और निष्काम कर्मयोग, तथा अन्य आचार्य ने जो बताया उसे श्रद्धा से स्वीकार करके वैसा ही करना। इन साधनों में प्रवृत्ति तब होगी जब इन साधनों से निवर्त्य दोष के कारण ही परम पुरुषार्थ का हेतुभूत आत्म साक्षात्कार रुका हुआ है, ये ज्ञात हो जाएगा। और वह आत्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ का साधन है, परम पुरुषार्थ हमें प्राप्त करना है, वह आत्म साक्षात्कार के बिना होगा नहीं, और आत्म साक्षात्कार इन दोषों को हटाए बिना नहीं होगा, ये निश्चय होगा। वो होगा तब जब आत्मज्ञान का फल बताएंगे, आत्मज्ञान का महत्व बुद्धि में बैठेगा, तब आत्मज्ञान के विरोधी को हटाने में प्रयत्न करेगा। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते। तो यथोक्त जो सम्यक दर्शन है, एकात्म दर्शन, इसका फल बता करके स्तुति करना जरूरी है, प्राशस्त्य बताना जरूरी है। उसके साधनों में, आत्मज्ञान के साधनों में अधिकारी की प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इति श्लोक आरभ्यते, इसलिए आत्मज्ञान का प्रशंसक यह श्लोक प्रारंभ किया जाता है। 28वां, तो 28वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति पराम गतिम। तो सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्ति हि यने यस्मात् ततः पराम गतिम याति। ऐसे लगाना तो ही ये निपात है यस्मात् अर्थ में, और ही निपात का जो यस्मात् अर्थ है उसका अन्वय ततः के साथ है, यानी जिस कारण से। सर्वत्र यानी सर्वेषु भूतेषु, पूर्व श्लोक में जो बताया गया था समम सर्वेषु भूतेषु, इसमें सर्वेषु भूतेषु का परामर्शक है सर्वत्र शब्द। ब्रह्मादि स्थावरांत समस्त कार्यक्रम संघातों में सर्वत्र शब्द का अर्थ है। हाँ, सप्तमी है, उससे त्रल हुआ सप्तम्यंत से, सर्वेषु इति सर्वत्र सप्तम्यास्त्रल, एक पाणिनीय सूत्र है उससे त्रल प्रत्यय हुआ। तो सर्वत्र यानी सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ये सर्वत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। समवस्थितम यानी तुल्यतया अवस्थितम, मच्छर में भी और हिरण्यगर्भ में भी एक रूप से अवस्थित है ब्रह्म। समम यानी तुल्यतया ब्रह्म का, तो ब्रह्म का जैसे मच्छर कार्यक्रम संघात के साथ पारमार्थिक संश्लेष नहीं है, इसलिए मच्छरों के जो विशेष हैं गुण दोष उनसे वह असंश्लिष्ट है, निर्विशेष है। ऐसे हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघातगत जो उत्कर्ष है उस उत्कर्ष से भी असंश्लिष्ट है, न तो वह उत्कृष्ट है न तो निकृष्ट है। उसमें कार्यक्रम संघातगत जैसे दोष नहीं है तो कार्यक्रम संघातगत गुण भी नहीं है। अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से वस्तुतः असंश्लिष्ट होता है। रस्सी सर्प के विष से भी असंश्लिष्ट है, और यदि किसी को माला की भ्रांति हो रही है तो मालागत जो पुष्प है और उनमें रहने वाली सुगंध है उससे भी असंश्लिष्ट है, क्योंकि वह अधिष्ठान है, इसलिए वह तो जैसा अपना स्वरूप है उसी रूप से सर्प में भी अवस्थित है और माला में भी अवस्थित है, दंड में भी उसी रूप में अवस्थित है अपने रज्जु रूप से। लेकिन जो अध्यस्त पदार्थ है माला सर्प दंड भूरेखादि, इनमें तो विशेषताएं हैं। सर्प को देखने वाला तो डरेगा, विषैला, उसको अध्यस्त सर्प में विष प्रतीत होगा जो भ्रांत पुरुष है उसके। माला में सुगंध प्रतीत होगा मतलब उसे उठाने के लिए दंड की आवश्यकता है, और दंड की प्रतीति हो रही तो उसको पकड़ने के लिए भी दौड़ेगा, उठाने के लिए प्रवृत्त होगा। तो ये सब विशेषताएं अध्यस्तगत वह अधिष्ठान भूता रस्सी में नहीं है, वो सब परस्पर विलक्षण साथी से जो अध्यस्त सर्पादि है उसमें एक रूप में अवस्थित है रस्सी, जैसे ऐसे भगवान कह रहे हैं सर्वत्र यानी समस्त कार्यक्रम संघातों में समवस्थितम यानी तुल्यतया अवस्थितम, एक रूप से अवस्थित है वो, अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्यक्रम संघातों को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, उनकी योग्यता के अनुसार जो जो प्रवृत्ति उनसे होनी है उस प्रवृत्ति में वह अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरक बन रहा है। इसलिए समवस्थितम कहा जा रहा है, और इसलिए वो समवस्थित है कि स्वयं समम है, समवस्थितम समम ईश्वरम, सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम पश्यन्। वो जो अंतर्यामी है सर्वत्र एक रूप से अवस्थित, उसे पश्यन यानी उपलभमान अनुभवन आत्मना, ऐसा समझना आत्म रूप से उसका अनुभव कर रहा, तो तृतीय पाद में बताया जा रहा है इस आत्मज्ञान का अनुभव का फल अनर्थ की निवृत्ति। अनर्थ है मरण, उसकी निवृत्ति, आत्मघात ये अनर्थ है, और आत्मघात उससे नहीं होता जो सर्वत्र समवस्थित सम परमेश्वर का आत्म रूप से अनुभव करता है। यह अनुभव जिसे हो रहा है उसका फल है आत्मघात रूप अनर्थ की निवृत्ति। इसलिए कहते हैं स आत्मना आत्मानम न हीनस्ति समम पश्यन्। तो जो सर्वत्र सम अवस्थित सम परमेश्वर का आत्म रूप से अनुभव कर रहा है वह आत्मानुभवी आत्मघाती नहीं होता, अपने से अपनी हिंसा नहीं करता, आत्मना आत्मानम न हीनस्ति वह आत्मघाती नहीं है। हाँ, तो हिंसक आत्महिंसक नहीं है ये कहा जा रहा है। कैसे तो आत्मा का मतलब यानी ये जो शरीर आत्महत्या करने ने शरीर को छोड़ना ये वो तो दूसरा ये है अभी इसमें आएगा। तो न हिनस्ति आत्मन आत्मानम का अर्थ है कि वो आत्मघाती नहीं होता जो परमार्थ आत्मदर्शी है, उस परमार्थ आत्मदर्शन का फल है आत्मघाता भाव, बाकी सब आत्मघाती है। हाँ, यथार्थ आत्मदर्शी ही वो आत्मघाती नहीं है, नहीं तो सब आत्मघात करने वाले हैं, अज्ञानी मात्र आत्मघाती हैं। और ततो याति पराम गतिम, ये अनर्थ की निवृत्ति एक ज्ञान का फल होता है, दूसरा निरति से तृप्ति, निरति से आनंद की प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति। तो बताया जा रहा है कि ततो याति पराम गतिम, तो ततः यानी आत्म अहिंसनात् पराम गतिम याति, परागति है निरति से आनंद, उसे वो प्राप्त करता है। याति यानी प्राप्नोति। यदि आत्मघात नहीं करता तो आत्म अहिंसन का फल है निरति से आनंद, वो है स्वरूप का आनंद, और स्वरूप का स्वरूप आनंद की अनुभूति करता है। आत्म अहिंसा आत्मानंद अनुभूति का साधन है, और आत्म अहिंसा ये फल है सम्यक आत्मदर्शन का। सम्यक आत्मदर्शन हुआ, उससे जो कार्य अविद्या तथा कारण अविद्या है, कार्य अविद्या है अध्यास, उसकी समूल निवृत्ति हुई। समूल निवृत्ति होने से अभी तक अध्यास के कारण ही जिन जिन शरीरों के साथ तादात्म्य अध्यास कर रहा था, उन उन कार्यक्रम संघातगत अनर्थों को अपना अनर्थ समझ रहा था, दुखी हो रहा था। अब वो सम्यक दर्शन से अध्यास हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो गया। तो अध्यास नहीं है तो दुख भी नहीं है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, श्रुति कहती है। जो अशरीर है का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान से रहित है, उसे शरीर में रह करके भी शरीर के सुख दुख संश्लिष्ट नहीं करते, संश्लिष्ट नहीं होते, स्पर्श नहीं करते। जैसे पानी में रहने पर भी कमल पत्र को पानी गीला नहीं करता, ऐसे सुखी दुखी होने वाले कार्यक्रम संघात में रहने पर भी जो सम्यक आत्मदर्शी है, उसे कार्यक्रम संघात के सुख दुख प्रभावित नहीं करते। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, तो इसलिए कहा कि न हीनस्ति आत्मनात्मानम, इससे एक प्रकार से वो दुखों की निवृत्ति, अध्यास निवृत्त हुआ तो अध्यास निमित्तक जो अनर्थ है वह भी निवृत्त होते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार अध्यास को ही अनर्थ का साक्षात कारण बताते हैं। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, इसमें अनर्थ हेतु ये अस्य शब्द से ग्राह्य अध्यास का विशेषण है। अनर्थ का हेतु यानी कारण है अध्यास, वह चला गया तो अनर्थ शब्दित जो दुख है वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ होता है उसके हेतुभूत अध्यास सहित दुखों की निवृत्ति। अध्यास रहे दुख चला जाए तो तात्कालिक निवृत्ति, और आत्यंतिक निवृत्ति है अध्यास निवृत्ति के साथ दुखों की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। उसे बताया एक प्रकार से न हिनस्ति आत्मनात्मानं से, और ततो याति पराम गतिम, इससे बताया गया अध्यास नहीं है जिसकी बुद्धि में, उसकी बुद्धि में निरति से आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही अभिव्यक्त होता है। अध्यास रहित बुद्धि में आत्मा का आनंद जो अंश है वह अभिव्यक्त होता है। सत और चित की अभिव्यक्ति तो सदोष बुद्धि में भी होती है, लेकिन ज्ञान निवर्त्य जो दोष है मनोनाश तथा अविद्या निवृत्ति, ये ज्ञान का फल है ना साक्षात्कार का। इसलिए जिसकी साक्षात्कार से निवृत्ति हो रही है सूक्ष्मतम वासनाओं की तथा आभानापादक आवरण की, इन दोषों के रहते हुए निरति से आनंद स्वरूप आत्मा होने पर भी आत्मा का वो जो निरतिशय आनंद स्वरूप है वह अभिव्यक्त नहीं होता, और अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से जैसे ही अभानापादक आवरण निवृत्त होता है, वासना क्षय होता है, तो निरतिशय आनंद स्वरूप जो स्वयं ही है वह अभिव्यक्त होता है, अनुभव में आता है। बस उसकी अभिव्यक्ति ही याति शब्द से बताई जा रही है, वही प्राप्ति है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। उसके नित्य प्राप्त में जो आवरण है, अवरोध है, उस अवरोध की निवृत्ति वो सम्यक ज्ञान से हो गई तो कहते हैं ततो याति परामगति, परागति है निरतिशय आनंद, उसकी अनुभूति करता है। ततो याति परामगति भाष्य को हम लोग देखेंगे बाद में, कल मूल नक्षत्र सायंकाल 5:30 बजे तक ही है, आज रात को शुरू होगा, इसलिए कल सरस्वती आह्वान है। तो मूलेन आह्वयेत देवीम पूर्वाषाढ़ेन पूजयेत उत्तराषाढ़े बलिम दद्यात श्रवणेन विसर्जयेत। तो इसलिए मूल नक्षत्र पर सरस्वती का आह्वान होता है ना, वो आज शाम को लगेगा और कल 5:30 बजे तक है, तो सुबह ही कर लेंगे आह्वान स्वाध्याय के समय। तो सरस्वती शयनोत्सव वो कल से प्रारंभ होगा नवमी तक, नहीं नहीं कल नवमी थोड़ी है कल षष्ठी है, चतुर्थी का क्षय है, 23 तारीख को नवमी है, 24 को विजयादशमी है। तो मूल नक्षत्र 23 को पूरा हो रहा, श्रवण नक्षत्र 23 को शाम तक है, है? श्रवण नक्षत्र 23 तक है, 23 को शाम दोपहर तक है श्रवण नक्षत्र। तो इसके बीच में 4 नक्षत्रों से संबंध होता है ना सरस्वती शयन का, मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ और श्रवण, तो विसर्जन 23 को होगा, 23 को कल आह्वान सुबह, आह्वान करके थोड़ी बैठ करके चर्चा करेंगे, स्वाध्याय नहीं, सरस्वती शयनोत्सव के विषय में चर्चा होती है वो करेंगे, और 23 को फिर ये स्वाध्याय होगा, लेकिन 2-3 दिन के लिए हमको जाना है 22 को, कल पुस्तकें बंद करके आह्वान होगा यहाँ भगवान कृष्ण के सामने रखी जाती हैं, फिर वो सरस्वती का पूजन वगैरह होता है, यही तो सरस्वती है। और फिर जो अभी तक सुना है पिछले वर्ष से लेकर के नवरात्रि से, सरस्वती शयन पिछले वर्ष मनाया था ना, वर्ष भर का चिंतन 2-3 दिन करना है, वो भी ग्रंथ के बिना ही बैठ करके सुबह सुबह यहाँ पर स्वाध्याय के समय चर्चा होगी, एक समय चर्चा होगी शाम सुबह थोड़ी। मनन कर लें, जप कर लें और बाकी स्वाहा जप करना चाहिए खूब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।